ใช่นะงั้นคือโดยสภาวะโดยสถานะของเราอยู่กับโลกได้แค่นั้นก็เก่งแล้วแต่ว่าพอฝึกนานไปนานไปเนี่ยใจจะค่อยตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายมันจะไม่เข้าไปอีกแต่จิตที่ไม่ไหลเข้าไปเกาะอีกนะมันคือภูมิของพระอนาคามีนะเพราะงั้นจิตของเราไหลเข้าไปเกาะบ้างไม่เป็นไรนะยังไม่ต้องตกใจนะจะไม่ให้ไหลเข้าไปเลยนะไม่ใช่ภูมิของเรานะจิตที่จะทรงตัวเด่นสว่างสวัยอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะไม่ใช่ภูมิเราฟังอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยไหมเห็นไหมรู้สึกสบายใจรู้ว่าสบายใจนะง่ายสมพงษ์หายง่วงยังอย่าไปเอานะอย่าไปเอาส่วนมากเราชอบไหลไปแช่เพลินเพลินนะราคาละเอียดพื้นฐานของมันก็คือโมหะนั่นแหละใจมันหลงนกจะส่งกันบ้านเลยไหมเปลี่ยนทรงผมเราอย่างคุณหญิงอะไรนะคุณหญิงที่เครียดเครียดแล้วไปทำผมอะไรเงี้ยเห็นใครมาเล่าเป็นไงภาวนา สนุกข ึ้นนะจริงๆภาวนาถ้าทำเป็นนะสนุกมากเลยแล้วมันจะมีฉันทะในการปฏิบัติหัดใหม่ๆเราจะมีแต่โลภะอยากปฏิบัติแต่ขี้เกียจนะขี้เกียจแต่อยากได้ผลนั้นมีแต่ตัณหาคืออยากได้ผลนะแต่ให้ลงมือทำนะขี้เกียจทำเพราะรู้สึกลำบากแต่ถ้าเจริญสติเป็นสติมันเกิดเองมันเกิดเองแล้วรู้สึกไหมเกิดเองแม้จะแสนสบายรู้สึกยังทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตมีความสุขแล้วนะจิตที่มีความทุกข์นะเป็นจิตอกุศลล้วนๆเลยนะโทมนัสเวทนาเกิดกับอกุศลจิตเท่านั้นนะมันอึดอัดที่เราก็รับความรู้สึกของคนอื่นนะคือคนแต่ละคนมันคล้ายๆมันมีกำแพงของตัวเองอยู่คนละวงคนไหนที่เซลล์จัดนะกำแพงก็หนาด้วยหนักด้วยใหญ่ด้วยก็เข้าไปใกล้รัศมีก็มันอึดอัดเมื่อก่อนเคยถามหลวงปู่เทศโอ้จะตายแล้วอึดอัดแค่คนเขานึกถึงยังอึดอัดเลยบางคนก็ไปใส่บาตรนะแล้วเขาก็นึกถึงเราก็อุทิศส่วนบุญมาให้โอ้ใกล้จะตายแล้วให้ส่วนบุญคล้ายๆพวกเลี้ยงงูอ่ะเคยเห็นเขาเลี้ยงงูไหมเอาคีมนะคีบเนื้อมาก้อนหนึ่งนะจับงูบีบปากมันกระทุ้งคือจิตนะก่อนจะไปแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะจิตมันต้องเป็นกุศลจริงๆก่อนนะจิตอยากจะแผ่เมตตาจิตต้องมีเมตตาซะก่อนอย่างโมโหเดือดตุดตัดโกรธสมพงษ์แผ่สมพงษ์ยังเป็นสุขสมพงษ์มันจะปางตายถามหลวงปู่เทศว่าจะทำยังไงดีท่านบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้หรอกมันยังไม่แก่กล้าพอถ้าแก่กล้าพอแล้วมันกระทบมาแล้วมันไม่กระเทือนนะตอนนี้มีหน้าที่อันเดียวเจริญสติไปวันหนึ่งไม่กระเทือนนะไม่กระเทือนแต่ถ้ามันกระเทือนจริงๆก็ต้องใช้วิธีขี้โกงนิดหน่อยว่ามันไม่ไหวจริงๆนะทำสมถะวิธีทำสมถะเวลาคนเขาอัดเข้ามาก็คือทำใจให้กว้างๆไว้ทำใจโล่งเลยเหมือนกับเราอยู่คนเดียวในที่โล่งๆกว้างๆนะพลังที่มันมากระทบมันจะทะลุไปเลยมันไม่มีตัวไปตาต่อต้านอย่างนี้ของเราก็คล้ายๆเราสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วก็กระแทกมันต้านมันต่อสู้กันเหนื่อยเห็นคนมาเล่าด้วยเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมตรงข้อไม่เคยขึ้นเคยแต่เห็นงั้นไม่เดือดร้อนไม่มีวิบากตัวนี้เดี๋ยวเราพักไม่ต้องกลับนะประหยัดเวลา